أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق ددي آيات بشان نزول کے صاحب د ترمذی دا خبره د عبد الله ابن عباس ابن نقل کړی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله په مکه کې وو او یا الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د هجرت حکم وکړو نو دا آیات نازل شو الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام ته د دې دعا تعلیم ورکو. نو الله فرمایل وقل توای پیغمبر دعا کوا رب بالون کی ازما ادخلنی مدخل صدق ادخلنی داخل کی مال را مدخل صدق زاد داخل دو خستتا و داخلی دو درشتیاو سرا یعنی مدینی تا و اخرجنی او ما رو باسی مخرج صدقین پر راوتو خیستا سرا یا پر راوتو دزای خیستا تا زای خیستا تا و جعلی من لدن کا او اوګرځو زما د پاره ملتون کا د جانب ستانه سلطان النصیرا هغه دلیل واضح او دلیل امداد کوونګي. نو دا آیات یو مطلب شو مرو به سي د مدینېنا د مکېنا په خسته راوته سره او داخل مې کې مدینې ته په خسته داخلي روسه زکا هجرت آدم مکیناو او داخلی دل مدینی دو یو کول لاره او دا تقریبا مفسرینو اول ذکر کرده او دا شان نزول پہ اعتبار سر دارا جی کول دویم کول لاره چه دراوتی دو داخلی دو دا دی دا دوالو نموراد مکنه یعنی ما اوس او باسه دی وقتی دا مکینا پہ بہترین راوتلو سر او بیا می داخلین واپس مکه فتح کیا و یا اللہ ما پا خیسته طریقی سر دوباره مکه داخل کی نوطلم دا مکه نا مراد دی او دوباره داخل دلم مدینی تا مکه تا مراد دی. نبی علیہ السلام تا اللہ تعلیم ورکا چی خدا پا خیسته طریقی میں دی اقبل وطن نوواز او بیا دوباره پا خیسته طریقی سر دی مکه تا ما دوباره داخل کی او درین کول مفسرین او دا ذکر کرده مجاہد رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباد سے شاگرد دے چی دلتا مران دا داخلی دونا اغا نبوت والا احکامات او نبوت والا معامل دا ما تایا اللہ چی پکم نبوت سرا ذرا لے گلے ہم پکم و احکامات سرا بہترینی طریقی سرا ما دے کے داخل کے ہو یا اللہ چه دا معامله زه په خسته طریقې سره پوره کم او دې معاملې د نبوت داخل شم بیا مې چې وباسې د دې دنیا نه نو په بهترینې طریقې سره یا الله ما وباسې. او بعضو هغه ته ناقص دی قبر چې یا الله د دنیا نه مې وباسې نو په خسته طریقې مې وباسې بیزائیو ای اللہ چه قبر تمہیں داخلین پہ بہترین طریقے میں دنیا نمی ہو باسی نمی ہو باسی نمی ہو باسی او داخله مې قبر ته په بهترینه طریقه مې ده. او باندې مفسرین او دینه د نبی علیہ السلام غار ته ورتلل، یا الله ما داخله دې غار ته په بهترینه طریقه او باندې مې په بهترینه طریقه غار سور خدای ته ده تقریبا هوا کوالی هو راجح کول پدې کې عمدک کړي چې الله اوس ماده دې مکین او باسي نو په بهتريني طریقې سره چې دا کاپیران ماده سره تکلیف را نه کی سره ضرر را نه کی او یا الله ما مدینه ته ور داخله ده نو الته په بهتريني داخله دو سره او هغه سم نبی علیہ السلام دا دعا کړې ده او دا مقبول دعا ده بهتريني طریقې سره کاپیران الله لاندې کړو. حضرت علی رضی الله عنه په خپل بستر سم له امانتونه ودا ورکړه. نبی علیہ السلام چون خارې راغستې کاپیرانو پر سرونه کې بیچولې ګرځې په لړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته هر کوم دی قتل ورتا او مخامخ جاله واچولې محبوس شو. بیا یو کس د پسې عمره سید رست بیا غ ایمان نه لري سورہ کدا غاس بدن ساو شو زمګه کې درې پیره کوشش وکړه زکای دو خانو انعام لګولې چې دوه درو خان ورکو. نو بهتريني طریقې سره دا مقبول دعا ده الله د نبی اسلام دا دعا قبول کړی وا بهتريني طریقې سره نبی اسلام د مکه نه وته بهتريني طریقې سره الله جل جلاله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته داخل کړ. دا خبره هم متعینه ده د شان نزول په دی باندې چې آیات د دې باره کې نازل شوه دي. خدای یاد ساته کله نا کله سبب عام وی الفاظ عام وی واقعي خاص وی نو ټیک ده دا نبی علیہ السلام تم الله خودلی ودا غي باره کې خو الفاظ د قران عام دي د دې وجې بعض مفسرین پر مې په هر معاملې کې تدا دعا کول شي الله چې دې معاملې ته داخلي کم په بهترین طریقې مې داخل کی او یا الله چې دې معاملې نزونم په بهترین طریقې معاملې سره توسه او ماده دې نه راو باسي. خبر هم دا به ټیم کې سره معاملې تلل شي کې پساو شي. خبر هم دا لګا یو معاملې ته داخلي کې نو دعا وکې خدای دې ته زور کړي کوم چې دا بهترین طریقې سره اختتام توسي او زه دې نخلاص شم نو به ټیم کې سره هغه اون خلی اور پسې الله فرمای پیغمبر علیہ السلام ته یو دویم تعلیم ورکړل دوه وجعل لي ملذن ک سلطان النصير یا الله اوپر زماده پر سلطان النصير. نو سلطان النصير نه مراد مجاهد رحمت الله عليه عبد الله بن عباس ایک شاگرد وی دلیل واضح دغه هر سړي سره په دلیل باندې خبره کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د دې دلیل دوختو تعلیم ورکړل بیا نبی علیہ السلام دا وختم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا دلیل ملو شوی دی په هر پن کې په هر خبره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل دین په حقانیت باندې مضبوط دلایل پیش کړی دا دلایل په بنیاد باندې په هر میدان کې الله جل جلاله نبی علیہ السلام له مضبوط دلیل ورکړی حدیث مبارک دی قران دی داغه تا تر اوسه پورې مقابله نه نکړي نبی علیہ السلام چې حدیث مبارک او کوم کوم دلایل یا قران هم د نبی علیہ السلام مضبوط دلیل خبر هم ځان تعالی داګه چا مقابله نه کړې خدا نبی علیہ السلام ته الله ورکړم لری وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین الله تعالی په ټول دینونو غالب او د نبی علیہ السلام ټول ګیم الله په ټول ټولګو باندې غالب ته ان حزب الله هم الغالبون. نو دا دعا نو دا دعا مونږه او تاسو له مقبول دعا ده مونږه تاسو له پکاره ده آیات په خپل دعاګانو کې شاملول پکاره. وقل اوایا ورپسې آیات جاء الحق وزهق الباطل راغ حق او محو شو او هلاك شو باطل راغ حق او هلاك شو باطل نو د حق نه سم مراد ده او د باطل نه سم مراد ده. نو مبصرین فرمایي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی ته داخل شو مکه فتح شو نو دا آیات نازل شو خبر هم ځان دل نو د حق نه مراد اسلام ده جاء الحق وراغ حق اسلام راغ مکه ته وزهق الباطل او باطل ختم شو اسلام راغ د الله عبادت راغ قران راغ او باطل ختم شو بت پرستی د بتانو عبادت د بتانو د امداد او خپل لغی پنوم باندې زب اکل دا ټول باطل خبرې دي دا ختم شي مکه ته حق راغ او باطل ختم شو. او روایتو کی راضی مزاری لیکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکی ته داخل شو نو په دغه وخت کې د بیت الله نه غیر چا پیر 360 بوتان ستون او ثلاثه مې نصب زکه غیب هر یو رنده پر جدا بوت ساتل چنن بده کار ورکوي نن دې ټول کار نه کوي نن دې خیر ورکوي شر د پکې نن دې بوت کار کوي بل دې راي ورس کار کوي 365 دن کې بیا دې نه کېدې چټي دا خدای بیا پاران نسی بل رضی ده پر بیا بل خدایو دو بل رضی ده پر بیا بل خدایو نو ده بیت اللہ نا گیر چا پیر اغی 360 پل خدایان دا اغی پزام کے اغا نصب کریو نو نبی علیہ السلام و سلام سر و نیزوا نبی علیہ السلام و سلام بابود پیدا سوو او بے غرزاو پی او دا آیت داوی جا الحق و زہاق الباطل بیا بل پس لڑن او بے او پیدا گیڑا گی نو اغا بے غرزاو ادا آیت داوی جا الحق و زہاق الباطل نو بل بلڑو نو پانی زبانی بینی گوه او بوت والا خدای اوه والا او ورزاو او دا آیت بیوی جا الحق و زحاک الباطل جا الحق و زحاک الباطل و ما یبدئ الباطل و ما یعید نو بہرحال دا روایت اغڑی رو ذکر کرے بخاری مسلم ترمیزی نسائی دبرانی بلا مبسرینو اغان دا روایت ذکر کرے دا دی بارکی خدا خبر یادو ساده چې کوم ځای مسلمانان غالب شو اسلام لاړنه چې کوم مشرکانه علامات داګه ټول واجب دلته کې عبادت یو نوکر ولني سلی چې کوم ځای کې بوتانی موږ خو کې دا رانی ګټ خبر هم ځان دا لگا مشرکانه څومره علامات او رسومات چې دی هغه واجب ټول دی واجب الکسر دی هغه ماتول وکړ خلق بوتانو منی خرسی یا ویدہ بود دیری پیسی گئی ایوت عبادت پی نو نبی علیہ السلام امت کری ابراہیم علیہ السلام امت کری وخیر زمانہ کی با حضرت عیسیٰ علیہ السلام راشی صلیب دے صلیب بمات کی خنزیر دو گناہ آلہ دا مردار شیر دا پا قتل کی دورنگی ہر دا سی شیر چی آغت کے صرف صلاحیت دو گناہوی نو آغا ختم والپکار دی لگا ڈولکیش مطلب ددا سے آلات چې هغه صرف د معصیت او د ګناه لپاره استعمالي او دا غي بالکل بل جائز استعمال نشته نو ددا سے آلات ختمول پکړ دی دیو جنبی رسول الله هغه پردم دو ټوکړي کړه په پرده کې تصویرونه وښولل دو ټوکړي کړه خبره نه چې تصویر ختم شي د شکل ختم شي ان البعد نبی رسول الله جاء الحق او کل وای په امر جاء الحق راغ حق چې دا کې داخل شي وزهک الباطل او باطل شه باطل مخوش ختم شه بنیادی و تا حلاک شه شیطان باطل شرک او دا غرنگی باطل خبری باطل عقیدی ان الباطل یقینن باطل چره کان زهوکا اللہ پرمائی دا دا سشه دا زهوکا دا زائلکی دون که ده او دا ختمی دون که ده وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین وننزلو الله وی من نازلو من القرآن دا قرآن نا یا من القرآن پا قرآن کی فی القرآن پا قرآن کی ما اغا ایتنا هو شفاؤن چه اغا علاج دا شفا دا پھائی کی شفا نو قرآن اغا دا اکیدی دا پرم شفا دا چاپس لگی حالت اکیدی وی حالت آمال وی باطل خبری وی داگی دا پرم شفا و علاج دا اغا ختمی او چه کم جسمانی امراض دی روحانی امراض غلط اکیدی غلط آمال او چه کم جسمانی بیمار دی داگی دا پرم اللہ جل جلالہ پا قرآن کی شفای ہے پا قرآن بانے دم کولی داری وجن عدیز ہے کہ مزاری دے ابن ماجہ او روایت ذکر کرے باب الطب والا علیکم بشفائین العسل والقرآن پتاسو باندے دوج شفا والے سیزونا لازم دے یو گبین دے او بالقرآن دے او حدیث دے مشکاتم دے پہ عمر علیہ السلام پر میلہ باس بے رکا مالم یکن پی شرک دم کس گناہ نشتا چھ ترسو پوری اغی کی شرکیات میں شرکی الفاظ دے شیطان نے امداد او دگر انگے د شیطان نه د پیرانو نه د غینې امداد او خپل وغیرہ نور کو پریا عقاید او خبره اغب کینوی او ومن استطاع منکم عین فاخو فليقبل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ملي انسان خپل ور د سمره پیدا رسول چې نو دی رسې او بل حدیث کې والله علم سنن څنګه ذکر کړی دی قرطبی ذکر کړی مل لم استشفی بالقران فلا شفاء الا کم انسان چې قران سره شفاء نه طلب کړي الله دې صلی الله علیه وسلم شفاء ورکړي یعنی قران کې الله کامل شفاء دی ابل یو حدیث وره وګد حدیث ته تفصیل نه بیان صحابه یو سفر کې تیرېدل صحابه ډېر کسان وډیر صحابه دیو کبیلی یو سردار ابو سعید خدری دنه غالبا اغا د یو کبیلی یو سردار اغا لړم چې چلو نو پاګه باندې صحابي او صحابه او سعید خدری سه و غالبا یا بل صحابي اغا پاګه باندې دم کو اغه وته دم لره سړې دم کې دی وته شرط لګو چې موږ به دور دور بزیرا کوي دیش بیزی وی غالبن نو اغیو تا اغور پیده پی دم واچو صورت پاتے ہے پی دم الحمدللہ رب العالمین پی سلے ٹک ٹاک شو للم جی جلو پی صحابی اختلاف ہو چاہوی خروج چاہوی نخرو نبی علیہ السلام نے خبر رلا نبی علیہ السلام دا اغن تپو اغت دا خبر رکا ما یدری کا انہا رکی تا وان یدری کا تا تا سشی خبر در کا انہا رکیا چی دا دم دا. نو اغه ته یې یا رسول الله بل دا یو خبر و الله جل جلاله ما دا پزړ کې واچول پیغمبر علی السلام فرمایل کلو واطعمونا من الان تاسو هم خرو ما باندې اغه نو خرو نبی علی السلام او ته وی دای و ته وی چې دا تاسو ته چاوي چې دا روکه او دا ته ونه وی خبر انده تعالی چې پدې باندې دا غسل ناجائز دی پدی باندې دم ناجائز دی دا خبرې ته ونه کچره دم کول په ناجائز وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته دا دم ناجائز او کچره دا اجرت دی لپاره ناجائز په دم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې دا حرام دی دا ما نو به شرط اجرت اصل به خلک کوئی یسوک دم چې وی دا دم نه چلیږي دا خبره غلطه ده ساو به شرط اصلي دې کې بازه هغه دم غدا نور رونه وي یار دا کافر نه غستو دا په کې ځان نه تعویلات کې نبی علیہ السلام باندې دا تاسو څنګه کوم تا ته چاویلو چې د کافر نه غسل جایز دی خبرم زين درل کله مسلمان غسل نه جایز دی پیغمبر په تفصیل کړو پیغمبر خپل صحابه ته وقف وق عالم ورکو دا به متویلو تا ته چا خو صرف ایوی خبرې ته پوسی دی او به ایوی وی خره او ماته ما باندې مخروي کی نه دې وجنه به حال دم کول اپ قران باندې جایز دی او اجرت وغسې جاګم سګونه نشته ورحمت للمؤمنین او دا رحمت دے پارا دا مسلمانانو میرا بانے دی ولا یزید الظالمین الا خسارا او نسی واقعی دا قرآن دا کافرانو دا پارا الا خسارا تاوان ولی ولا تاوان سی واقعی تاوان زکر سی واقعی چی آیات نازل شریفی کو پرگی چی آیات نازل شریفی تکذیبو کی نور قرآن راشی نو دی داگی نا انکارو کی نو داگی لالا کو پر سی واقعی دا مسلمان دا پارا شفا دا رحمت دا غدا پارا پیدا او میرا بنای سیوا کیو کافر چې سمره سمره قران راځي کو پر پکې مداره پر نور نور تاوان او د آخرت خسران هغه سیوا کوي خبرم ځان ته له ټول قران نقصان نه ده دغه نقصان دی چې هغه ته انکار کوي او هغه ته نکینی نه ده هغه نقصان شه د قران نقصان نشه او اذا انعمنا علی الانسان اعرض الله فرمایي چې کله موږ انسان باندې نعمت صحت او تورکو پراکی او تورکو قران نازل کو نعرض وانا بجانبه دې دوه کارو کافر انسان یو کار اعرض د قران نه اعرض کی وانا بجانبه او دې لری شي خپل اړه سره خپل اړه د قران نه واړې نکې نه وتا نه یو خبره ده دا نه دای خو صورت په حالت د نعمت کې صحت او تور کو پراخي او تور کو قران په نازل کو بل نعمت ورکو نو دا انسان کافر اعراض کی او اڑق والی و اذا مسه الشر كان يئوسا او هر کله چې ته شر او تکلیف ورسی كان يئوسا نو دین نا امید شي د خپل بوتان یا نا امید شي د رحمت د الله نو نا امید شي د بوتان نو دا کافران چې بم سمندر کې راگیر شو شر به تو رسی د هواګان راغلی نه به خلص د اخلاص نه کارواله اوس دی چې بوت نه چلی خبرم نه دا نه ندی به د اخلاص نه کارواله ده کدی ځکه د بوت کار نه ور کوي بده به پکشته کې کی خدای الله ته متوجي مشرکان به ځکه ول الله به منه کړ نو په مشکل کارونو کې الله وي ما ته متوجي کې چې کله په نعمتو کوم نبی مخواړي الله دې ماتو کې دا حالت زمونږ مسلمانانو جوړ شوی خبر هم دا چې ټیکیو ټیکیو چې خبر هم بیمار چې بیا سي پاره وسان ددوله ته وسان ګراوالو په کورنی ویش خبر هم دا کنده دا هغه صفت وصل کی مسلمان نه هر ټیم کې الله جل جلال ہوتا مکمل توجه پکار دا مکمل توجه هغه الله جل جلال ہوتا پکار دا مسلمان نو مسلمان دا کیفیت نه دی پکار دا کیفیت نو دا کیفیت هغه د کافرو چې په پرخه کې الله ته توجه نکول دا الله نه آس کول او چې کله شر راشي مصیبت راشي نو بیا الله ته توجه کول او یو نو امید شي د رحمت د الله نه نو امید کو پر دې پریوانه تاسو ته مستقیل تفصیل کړ دا الله نه بنو امید کیږي نه دي دا الله نه نو امید شي نو امیدی دا د کافر هغه صفت ده بس ده انا نه فوري وقل ويا ربي ربا اي ربا زما ادخلني داخل كمال رب مدخل صدقين فداخل دو درشتيا وسرا او عرب ده هر شي ده پر هر حقار او ده هر شي ده پر صدق كلمه استعمالي خبرم ده تعالى داخل دل رختيا او ينه پخسته داخل دو سرا خبرم ده زمانه ام کولش او مدخل معنا ده زم کی کی خسته زيده وقل او يا رب رب زما دخلني داخل کې مال را مدخل سد کین ز خسته ده داخل دوتا واخرجني او بس مال را مخرج سد کین په خسته او خل سرا يا مخرج سد کین او اخرجني او بس مال را مخرج سد کین په خپل خسته او سرا وجعل او غرزه مال را ملذل کا جانب ثانا سلطان النصير دليل واضع وقل واي پیغمبر جعل حق را حق وزهق الباطل وباطل شو باطل او ما هو شو هلاك شو باطل ان الباطل يكن الباطل جره كان زهو کا دزائل کې دن کې وننزل الله ومن نازل من القران په قران کې یا د قران نام آیاتنا هو شفاء چا علاج دې روحاني جسماني ورحمت و مهربانی دا للمؤمنین دا پار دا مسلمانانو ولا یزید و ظالمین و نسیوا قیدان و ذول دا قرآن یا دا قرآن دا پار دا ظالمانو کافرانو الا خسارا مگر تاوان و اذا نامنا اللہ و پا وقت جمعنگ نامو کوالا الانسان پا انسان کافر بانده آرازا دے رازو کی ونا آب جانبی او دیل ریشی پا علخ پل سرا و ازام استاو شر و هر کل جورا سے گیرت تکلیف و مصیبت ہو سمارازو کانا یا اوسانو دے شینا امیدہ در رحمت اللہ نا یا دخ پل اخدائنو نا بیاو اخلاص پکار دے یا والا والین یا خمال آخرین یا دل قدیم بطین یا رحم و ساکین یا اللہ مدی صدا عفیت پر آدان نصیب کی اللہ خر ورکت نصیب کی دنیا خر دستوانا و صدی اللہ جبریش محمد نصیب مدی شہادت نصیب کریم احرے و توحید بانی مرگر نصیب قرآن زمانگ دے پار شفا کیا اللہ قرآن بانی زمانگا یا اللہ یکین مضبوط کیا اللہ کریم احرے روحانی جسمانی شفا دینا منترا کیا اللہ رضی اللہ